دوستان دا اللہ اولیاء کرام نبی سیار بدائی واندی ولا هم یحزنون انا بدائی غم جنشیا اولیاء کرام سوگ دی کیا غیبا مسلح پا والدی یا مسلح پا دریا بچولی دا یا بزمری واندی سور دے یا پلا پاوارا واندے او اے پانی جانا اے مشتی دل جوڑی پاوارا واندی دیا دا اولیاء کرام دی دے تاریب دے نانا اللہ دین آمنو وکانو یتقون آل کسان چیمان روڑے دے وکانو او دیلے یتقون جزان بھٹکئی کے خلاف دا اللہ نا وید حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ دا سرے و سرے را دے سو میاشتی و سرے تیری کیونے والے دے سلا سنگ ولی اللہ ما خطانہ سے کرامت ملی دے کرامت سی الاستقامت على الدین خیر من الف کرامہ استقامت اللہ بدین ماننے دا ور دے دور کرامت سنونا او دے وجن کتاب کرام بدین ماننے لکھو مضبوط مداغین عشر عشیر دا آل کرامت نگسر گن شوے کم کی درستانو خلقو نصر کن شرے دے اللہ وی اللہ دین آمنو آگسان چیمائے روے دے او دیدہ یتکون چیزان بچ گئی خلاف دا اللہ نا لہم البشرا فی الحیات الدنیا دپا رہتے دی زیرے پجوان دنیا دیا نوزہ سے شرے بشارت اخروی دنیا دیا ذکر فی الحیات الدنیا کنا درشانی ضرورا بشارتی دنیاویا کہ اللہ زیر ورکے دے دنیا زیر ورکے دے دنیا سورہ انفال بورا سورہ انفال سورت دے اتم سورہ انفال آیت برا لسم وما جعله الله آیت برنہم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم انا دے گردول اللہ دی مخیت لو گورا کم وقت جی فریاد کو تاسو رب خبلتا پس قبول والو کا اللہ ستاسو دو فریاد اللہ وی دو امداد کو ان کے مستاسو پس درو سر دو برشتون مردی دین چی یو بل پسی بلا دون کیا وما جعله الله ردیف اغل جویم کس لوئی کی پیو سور نئی سواروئی کی ترمیم دے سور باتے لگ دلشانی لگ بگ فرشتی راروانی وما جعله الله او نیدی گردو لی اللہ دیرالی بلد فرشتولا اللہ بشرا مگر دیر ولتت مہین نبی ہی ادیر پار کی مطمئن ہی بدی واندی قلوب کن ہنستا سوا ومن نصر الا من عند الله او ند امداد غلب پا دشمن ماندی مگر دو طرف دا اللہ نا یقین اللہ دور اور حکمت والا دے دا شانی دی ور پسی رت لو گورا اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ وینزل علیکم من السماء ما لیطاہرکم به ویذہب عنکم ریز الشیطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ذا بشارت دي كم واجيا فتكاي الله تاس بجو تي واني امن دي طرف دي الله نا اور اولي دا الله بتا سو وان دي برن باران وب دي با چ پا دي تاس بدي واني ديك شيطان بچا وان دي غسل واجب کلو او بودی ساسو نے پلی پیری شیطان ادیر بارا چی مضبوط کی بدی سرا یونستاسو ولی عرب تالا قلوبکم ادیر بارا چی مضبوط یارا ولی اللہ فرونستاسو ویثبت به الاقدام او مضبوط کی بدی وانی قدم نستاسو دے بشارت دیا دنیا دیا دیا درشانی بشارت دی دنیا دیا گورا سورہ حامیم سجدہ گورا سورت دے یو سلویر آیت گورا آیت دے آیت دے درشم یو درشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره يقيننا كفان قالوا شيئا اقدساتي او هيا ربنا الله سبحانه جزمون الله عليه ابھی اکلا کو درودل پدی باندھی راضی پدئی باندھی راضی بدئی باندھی فرشتی اللہ تخافو دا چیری گئی تاسو ولا تحزنو او مغم جنتی گئی و اب شیرو او زیر والی بل جنت التی و جنت ہا وانی چوئی تاسو تو آدون کتاب سرے لوز کو لے شا نحن اولیاؤکم منگا دوستان ساسیو فل حیات دنیا بجوند دنیا کی و فل آخرہ اپ آخرت دی بمی ہوا و لکم او تاسو پار بیہا پدی جنت کی ما رسوئی چکو خی نفس نستاسو و لکم او تاسو پار بیہا پدی جنت کی ما رسوئی تدعون چوارے تاسو نزلا من غفور رحیم مل مستیادا جو تربد بخن کون کی ذات اور رحم کو ان کی ذات نہ متاثر سے دے بشارتی دنیاوی دے کا گا والا کم وقت کی ہوئی کل چی اللہ بدین مان نکل گئی او مثال جہاد دے نو دا زیر والا ورکڑے کی گیا یا دا اللہ بدین کو بیان کی حرم دے جو ادا کا زیر دے حضرت شی رحم اللہ بھی تم جو مر گئے ہو یو علاقہ جو خالص یواز ہو یہ منگ والے یہ رسال ہو بڑے رگرانی یہ اگلی قسم دے خودے دی وقت سر را لویلی کی بیا چی اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم تو آدون قسم دے خودے زیر را لگا کری کی بیا دا سشے دے بشارتی دنیاوی دے درشانی بشارتی اخروی او پورا سورہ بقرہ او پورا سورہ بقرہ آیت پورا اللہ وی و بشر الذین آیت پورا پنشتم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون اذ اور کہا کسان تا امنو چیمان روڑے او امن نے کڑی وی نیک چیتنند پار گئی جنتنا بھیا باغنا بھائی جنتنا بھائی دنیا کی منگلا دنیا کی راتری شی اللہ وی وتو به اور کنشی وی دی می وسرا متشابہ یو شانی پرن کی نپخن کی پنج بجو داوی قرآن کی بداوی کیلا بسنگئی دی دنیا دے کیلے ہوندی مالٹا بسنگئی دی دنیا دے مالٹی ہوندی آم بسنگئی دی دنیا دے آم ہوندی یو پیرا کوپری دا آد پاس آوی اختمی ہوتی جدی آم ملاو شلمائی جدی دا بس آپ کو پرابہ دے مسنگ رو دیت پچھالی نکوی داولی کدی نمس کی چتلی دلے نوا مطلع شانی ہے جنتی لے تدیم ان رسی کی جب دے رسی دے پراد بس چلتی دا بسنگا خورم دی دنیا دمی او سر با یو شانی ورکری شی پران کی دنیا چی خوبے دے دے رسی ملکتے ہو کیلہ ہوئے خوڑلی کن یعنی کیلہ ہوئے خوڑلی کن مجوری آگا بس تینے کی ہو چل باور جی ہم دے دنیا کی خوڑ لگا نال تر چل ور بھی دا جانی مالتا دا بل نعمت دے ندا بے خوڑنی نو چل بور بھی والا ہمول پارا گئی یا بدی جنت کی ازواج مطہرا خضی بھائی موافق طبیعت پاکی کرشوی دا ایبن دنیا نا وهم فيها خالدون ابھی بدائی بدی کیا ہمیشہ کرے جی ان شاء اللہ دل ترور سیدو دیا بدلوان کہ زوجا امرا کی سو برک دے سو برک دے زوجا وی موافق طبیعت تا او مرا وی آغتا کہ جوان دی ور سر دے او خوڑلی خلی لرا گلے دے ماغی لسوی مرا ولوی ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح داشان سورة يوسف جرازي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته امرأة رازي قولي ذكر ذاتوري خذ موافق لطبيعت نبيا وهم او دی فیها فدی جنت کی خالدون ہمیشہ بیا مداسہ شہر بشارت اخرویہ دیا ذا سورہ نحل گورا سورہ نحل آیت گورا دریکم سلم سورت شپارسم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اسو جمركلي نيت نارين ياذنان او حال ذلك ميده مؤمن ایمان ور لرا شرط دے عمل صالح دے بار ایمان آگا شرط دے او شرط نبل کتا سوا رکن دے فلنوحی انہو حیاتاں طیبا پس خامخا جوندن گور کنگلتا جوندن خو ولنجزی انہم دا خود دنیا کی ولنجزی انہم او خامخا بدلگور کنگلتا اجر دا پس وفد خیستار سے چودی عملون چودی سامل کوا دا شانی یو سلویخ گورا دی صورت کی آیت گورا یو سلویخ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنا ولاجر آخرت اکبر لو کانوا یعلمون نو آیت کی تخویف بشارت دنیاوی اخرویت واروے آغا کسان چه حجرت او کو فی اللہ و دین دا اللہ کی بزداغنا چه ظلم کرشه او بغوان دی لانو باوی انہم خام خاضیب ورکو انگا ریتا با دنیا کی خاصانا خیستا کابلیان راغلیو یا بیدل تا پاکستان کی مزدوری پولا او چه راغلیو نکا جای خرے نوا او یا دل تا آغا گاڑو کی تیری دل چه دل تا والا پاکستانیان تیری دل چی دا تم گاڑی وی دا ولی دا اللہ وعدہ دا لنبوی انہم فی دنیا حسنا دا خو بشارت دنیاویہ دے ولائی الاخرت اکبر او خام خاجر دا آخرت اگر ارلی دے او دا جانی کو بشارت دی اخروی بوریا انو بس دا بورا سورہ دہر بورا سورہ دہر بورا یا سورہ مرسلات بورا یا دا سی دا رستانی سورتنا واوری واوری حدیث پاک بیام راضی مالا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ترے جوز دے وامری خدا اوری دل دا چیزی چی ویوینی متبرے اس نیو اوری دلیا ذکر دا چی ویوینی وقت خدا برے اوری اس دے واوری سورہ دہر بورا رستائی سپاری نا جو سورت اروان دی سورہ دہر شپگ او یا سورت دے آیت گورا پنزم بس دا رستے تائید دے ذکر آسی گنگ ہو بس دا کافی دے ان الابرارا یشربون من کافل کان مزاجها کافورا یقیننی کان یشربونا من کاس انکانا مزاجها کافورا چتا ابرار جیو کنا سما بخیال صحیح ساتھ دن سروک متبرے باغ ابرار دن کی دردین کی نخکاری زیادہ ابرارو کی دردین کی نخکاری دکا خضر رانے اور کی اولارا دا اولاد رانے اور کی اولارا دے مور رانے اور کی اولارا دا پور رانے اور کی اولارا دا پلار رانے اور کی اولارا دے او دگا ونڈی کو اڈو سوایا ما دگا ونڈی کو اڈو سوایا ما آنے جوڑے دا دا زجر دا سچا پکا مسلمان دے سنجا دے سچا پکا دا دا مسلمان دے جزان پتہ نہیں لگی کہ دردین کی بدل ازان اخکارشی اصلا ان الابرار یقیناً نیکان یشربون سکیبا من کاسین دکاسو ڈکو دشابونا کان مزاجها کافورا چیبا گرد دی سر کافور خدا دنیا کافور نہیں آئینان دا چینا دا یشرب بها چسکی و بلیوانی عباد اللہ بندگان دا اللہ یفجرونها تبجیرا چروانی بدیلا پروان نصارا او دے دا غی صفات ذکر کری دی نبیاور پسی پورا یو لسمیت فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم پس بچ بچ اللہ گئی دا عذاب دا دغر بنا ولقاهم او یو دا ایک بچی دی نظرتا و سورا دا تازہ گئی سرا و دا خوش علی سرا و جزاهم بما صبرو او بدلب ورگی دیلا پس او دا ایک صبر کرے و دیا صبر کرے ہو دا اللہ پا دین ماندی اے دا با صبر نی چی دول اس بجی شروع شوی دا او تناستی ولی تا انسان نی ولقاہم نظرتا و سرورا او یو دے بچی دے اللہ نظرتن تر تازہ گئی سرا و سرورا و خوشالی سرا او دا سمیستا را حضر شیر رحم اللہ و تلت بھی دے درد کو چر انسان عقل حیران شد شپک گلدی دما او تلت بھی دے درد آغم بھی اگر شپک گلدی بسنی طالبان بلڑن ای بلگ دشمنے بے کرو ان جو آرام بے اوکر او بیا با در سوروش بکا تل لگ دی دی جو برابرین دا تششپن را ربن ور سر را دشتی با در سور زمگے عالم نے مولانا عبدالوطین سے اگر دشتی ما سوتن جی موزو کی جو در سوروشی جی پیش بنے اوکی نو تو بیا آرام اکی بیا آرام اکی رشتی درس نو اتلس گنتی با درسو نو طالبان بلارا لغی با دمت بولا او ماس معمولی دمت گره او بیاسم کدرر لیکلے آیا اصول سنت لیکلے دا لاغا خلق و کارو سورہ عنکبوت کی بھائی تاوان ریبے مذرات دنیا مسرات الاخرات دنیا تدیفونا دار آخیرت خوشحالی دی او دنیا خوشحالی دار آخیرت تدیفونا دی زان لزان مو آیا دنیا کی وکار ہوتی او کتا زان لزان ہوئے دنیا کی اس کار نشکول تسانید دنیا کے علماء اکڑی علامہ ابن جدی رحمہ اللہ دمر تسانید دی کہ انسان عقل حیران شی چزنی وی من چیز آگئی تصمیر اگر آگف و عمر باندی تقسیم کو نو ار او رضی صلویخ صفی چین آگر آگر تصمیر کو ار او رضی آگر صلویخ صفی آگر تصمیر فرائی دمر آگر یعنی ورش بلکاری کون کنی کو علامہ زہبی اگر علامہ زہبی کیا وہ صرف یعنی کم کتابوں نے بھی پچر ہے اور تعبیر کی تو یو سیر و عالم النبلا داغ ہندوش جل در اور یو جل سدما قرآن شریف نہ گٹ اور سدی نہ واڑ او حاصل تو دنیا گجر ہے اور تعبیر اگر علم نے چیتا پیس امت کی نو سی والی دی امت دا ہر یو عالم حال کی کل پیدا شوو کل لوی شوو استادانی سوگ دی شاگردانی سوگ دی قوی دے و قضائب دے دادا سے علم دے چی دادا مشکل علم دے وی کل دی علامہ ابن حجر حج لارو جسنگ خانہ کابی تا مخامخ شاو نظر پیولا دی ناغم مشعور دے پا حافظ دنیا باندے کلے چی ہوئے ہی چی حافظ دا لکلی میں مراد چی اللہ میں امی حجر دے لیکن اگوے لی اللہ مالا دا امام زہبی گنگے حافظ را جا دے امام زہبی گنگے حافظ اللہ مالا را جا و جزاہم بما صبروا او بدرابو ورچی اللہ دیتا پا صبروا صبروا چی صبر کرے ہو گئی او دا ہما تو جب پلا ناستا یادا کا دبی صحیح مجاہدینو داغی یا رجوان یا رب قیدیان چی اگر او باسا ہو جوڑی بل شیطان کوئنو و جواہم بما صبرو او بدلب ورکی اللہ دیلا پسو دائی چی صبر کرو دائی جنتن جنت وحری راوری خم اگر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اگلے وی سنگا جو پخدا چکلے وی دان کرے وی ہو پگشو باندی ہوئی وردہ وی کچھلی دیو استا پیغمبر وی ہو تو پارام پل پور وی اگلی نا دا چھرین بمالا نگواری ما سارا چی آسا کی گی وزدانو باندی چی داغو یو ویخت قدری آگاش اگر مرگری والا یو سی والا ہوا جن والیلی دا حال سام دے افضل ایمان پریدا میں جوڑی پری مری نا آگری نا ہتا سی نیشی کے نو دیگی گرم تو نو بو نو یو مرگری دوے والا ہوا رو گرگول نو جسنگ ورو گرگول نا آگری تشا ہوتی پاتی سو لگا بخے آگا ساسو سرا او بشو نو والیوی دا لی حال دے دا ایمان پریدا نا آگا بجراش ندائی وی جوڑی ایمان پریدی نا روی دا جاری ولی روی جارم بکر تو خدا گا یو روح دے جان تا خودی گانوی و تا سو تو بار بار کو بولی نو ان با دن ایمان ننے واپس شوی نو وردوی نو دا خدم کو یا جوالی یا خیر دے یو معمولی بولی شرط در سرچی در ما دا تندیخ کل کا نبیا وی پریدی نو بس اگا اولی جید دا خپل مرگرو دا وجه نه دا آغا آغا تنده خپل که نا آغا و دا آغا آغا مرگری پریخو دیدل دا آغا آغا و دا آغا آغا مرگری پریخو دیدل وليجدوا فيكم غلظة. دیوز بتا کے سخوان بچکل رالو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعوت دل جوئی دو پارا اغولا جی رویے دو دا اخپل مرگن لے اغانی بچ کرے رے نو زا واللگ نو دل تندیخ کلمو بیا طولو لگل نو دل تندیخ کلمو وجزاهم بما صبروا او بدلور کا اللہ دیتا صبر کرے دئی جنت اور ریحان متقین فیھا تکیا وہم جو ایک بدی کی علی الارائے فتقدر باندی لا يرون فیھا نب مخصوص ایبی بدی کی شمسا گرمی ولا زماری راون یخنی ودانیتن علیہم ظلالها اور آخ کا تکید ان کی بئی رانی تکید ان کی ایک بدی باندی ظلالها آرام نظری جنت جنت تغلیلا تابی کول تابی کی دلا کہ جنتی پروت دے نکن چک نزدی دے یا نکن آس دے نکن چک آگا اندازہ نزدی دے نکن اولاد دے نکن چک آگا اندازہ نزدی دے ویطوافو علیہم اچکر بلگولش بدیوانی بے آن یتن من فضتین فلوح سرد سکنو درنا واقوابین او پا جبنو سا واقوابین او پا جلاسنو سارا کانت قواریرا چیبا دا شیشونا قواریرا من فضا حبیبا دا شیشا دا سکنو درنا مطلب دا جلاسنا با دا سکنو درنی و صفائی جبا دا شیشی مندیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی زرک ارس مرنری کی داسی نری کی لکھ دم مجد و زرگن دی نوم با تی پوری سے شیخ کارنش او دا جنت جیلا سنا اگا با دستین ضروری خونی با لکھ دیشی شیخن دی پوری با تی نشیخ کاری جی قد روحا تقدیرا اندازہ کری بی دیلا اندازہ کولا من لو را داسی بانی کی آئیتی نجی سب آتی کی گی آیاتی داوئی چیلن بل گلات ویسقونا بیہا اسکول بشی پیدائی باندی پدی جنت کی کاسن پر کاسو ڈکو سرد شرابونا کان مزاجو ہا چی بگر دائی سرا زنجبیلا زنجبیل دا سشے دے آئینان چینا دا بیہا پدی جنت کی دی دنیا گا سن اغن دیا تو سما سلسبیلا چی نمبر تا اغسط لکی گی پجائن شراب سارا وی یطواب وی توبو علیہم او چگر بلگئی و دیوانی ملدان مخلدون علکان خدمتگاران چی اپیشا بی پالت دالکو علی کیا اے دو دنیا غا مزدور بنی اس پین گیرے دے او دا چنیا اون والا سپلی چوری یا چنیا اون مات چیری اصلی دلی یہ کہ روان نو کشا کشا کشا کشا او جو لے اوپر آ رہا ان جوڑی اگر تو برکت ہوتا ہے تو کی کتا تیری او داسی سوترا دے داسی سوترا دے یہ بس نمچان کی جس سے ورتا ہے داسی سوترا دے ان روان دے دیو بو تند ما سے او بیرو رئی جانو بندہ مالک ہاں دے ہاتھ دے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ جو دنیا دارا مزدور گندی آئی گندی بنی اذا رائیتا ہم حضرت شیر رحمہ اللہ من دارا عدد درست آسا ہم کل بے سڑے ہو جاؤ کل بے دا سے خندا سے ارو کا دا سے خندا سے بیا ہوں گے یار کہ اس بس کی نخب ہوں کہ اس بس کی نخب ہے دا سے خندل بے پور او بیا ہے لیے دا سے بہتر استاد دا را دا طریقہ دا نبیا بے دا علامت او تدانی خبر اکولا یہ بے دا یو پیرے دا شروع دا رباک شروع ستاری شروع کنو جوڑی چاہتا ستارے وو وو آنو علمی موسیقی بھی ہو علم دے علمی استاذ ہو آگا چکا وہ اکلا خو به نه جاو مخبري لګلو جاو مخبري لګلو اوس ژوندې وي مولانا قاری اشرف دي حبیب الرحمن دي استاد دي نو هغه وی بیا به هلته مقبره کښې خونوي دا هغه چې تار والو نو چې والی یې نو وایي چې څه کسان وله ناست نو هغه ټول لګیا دي خاندي هغه چې تار وو نو بیا جوړ چې بیا په دویم طرف شروع کړه نو ټولو جړل نو چې په درېیم طرف دې شروع کړه نو ټولو باندې خوب راغې بس د سي تار واخېستې دې ته لاړه هغه ده پاتې شول اور هغه نو ده پاتې شول نو اظہار آئے تو ہم ہر کلا چونی نیت دائی ایمان بگے بدائی وانی لولو ہم من پورا نمال والو رو فرو ورو پروشو و اظہار آئے تا ہر کلا چونی نیت سمر آئے تا بدار دائی چوبوی نیت نعیمن نعمتنا و ملکن کبیر آو باس شایلو یا آلیا ہم دپاس دائی بائی سیاب سندو سن خضرون جامی دا نرور سمو خضرون شنی جانی بھائی ویستا ورک او غٹری ہم بھائی وفلو اصاویر من برزا او خیستا کولی بشی پباو گانو دسکین ذرو مان دیا وسقاهم ربهم او سکای و بدائی مان دی ردو دی شراب من ظهورا شراب پاک نی دا سور تاو آوری دل کلیس الخبر کلم آیا نا خبر خود لیدو من دی نبکن کلکی یونی دل مدیا بگی دا بگی دا بیان به کم وه یاره چې مونږ سه اورېدلي وو هغه شان خو نه دا خو د هغې نه په څو چند سې وا دی دې وجهنه حدیث پاک کښې راځي ما لا عینن رات ولا اذنن سمعت نو سترګو لیدلي نو غوږ اورېدلي نو تاوان اورېدل وا دې اورېدل خو دا اورېدل بیا په نه اورېدو حساب دي الله دې زمونږ نصیب کړي نو دا اوس څه شی نو بشارت اخروی یا نو تخویب دنیاوی بشارت دنیاوی تخویب اخروی اخروی نویما بشارت اخروی یا او بشارت دنیاوی یا دا دا شانی او گورا کلا دا کی چی اللہ آغازات دے چالت ہدایت کئی نو اول پاو کیا انابت راشی نو بیا پاو کی تسلیم راشی نو بیا بکی استقامت راشی نو بیا بکی ربط القلب راشی اول بچی انابت راشی یرا لگونی خودی قرآن لغوت کیدم دیر خود قرآن ویا نو چی بازی کی خو دیدو نو تسلیم قبولوالے پکر آگے نورانی دیش قبولوالے پکر آگے چھ قبولوالے راگے اور راضی راضی استقامت پکر آگے چھ استقامت راگے نربط القلب راگے غلی پی مضبوط شوا اور دی مقابلہ کی بل طرف لگو رہا نو اول انکار راشی نو بیا اعراض راشی نو بیا ضلالت راشی نو بیا ختم القلب راشی نو دا سلور دی سلور مقابله کی دی دا سجه دی دا سلور دی سلور مقابله کی دی نو زوگو ردیل دا پارا سوره راج گورا سوره راج آیت گورا آیت وشتم دیار لسم ازی بارا دیار لسم صورت دا آیت آخر گورا ویاہدی الیہ من اناب او ہدایت گئی اللہ الیہ پل ران لا من آغا چالا اناب چپاہت کی رجوعی چپاہت کی رجوعی ویما آوچی انابتی آوچی انابتی رجوعی میلانی دا جانی سورہ شورا اورا سورہ شورا سورت دے وصل ویخ آیت اورا آیت دیار لسن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تینشتم سپارہ دا دو سل اختم سورت دے آیت دیار لسم اللہ یجتبی الیہ اللہ ورکی الیہ لیخل دین دا پارا من آرچا تیشاو شکو خید اللہ ویہدی الیہ من ینیب او ہدایت کے اللہ آرچا لا ینیب چی اگر آدر بی او چینا بچیا نبورا والعنابت نجور بیا تسلیم مانا انقیاد قبلول. نو دیر ہے کی بیانوش اندس اند دو خبر ہوا یو انابت دے او تویم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. نو داو سشر اول انابت راوے نو بیا یہدی ہدایت راوے نو دا ہدایت اغا سشر تسلیم لے قبل اول بھی جانا اول انابت او دویم ہدایت دویم ہدایت ویہدی الیہ من ینیب دا ہدایت سشر دا اغا تسلیم لے اور بزی دو مرتبی نوریا ایو استقامت او دویم ربط القلب نو دی دو مرتبو نور دو پارو گورا سورہ حامیم سجدہ ایو سلوی اختم سورت دی سورہ شورا سرده اس کی مکم آیت لی کم آیت کی مرارول پر تخویف رحمت اشارت کی دنیویہ باندی آیت گورا درشم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. نداوس بیان دیا دسشی دا استقامت سنگا یقیننا کسان قالو چه غیوائی ربون اللہ رب دنگا اللہ دے تم مستقامو ابی اکلق ادریدل پا دیبان دیا دیبان دے اکلق ادریدل نتا تنظل علیہم الملائکت راضی تا دیبان دی فرشتی آغوال ازیر ورکی درشانی سورہ احقاف بورا سورہ احقاف سپدشتم سپارا دا سپدشتم سپارا سورت دے سپد سلویخ آیت گورا دیار لسم ان اللذین قالوا ربنا اللہ ہم استقاموا فلا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون. یقیننا کسان چی غیوائی عقیدہ ساتھی ہوائی قالوا عقیدہ ساتھی دیا لکا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دا تش پخلا خونے رہے کی دم لکن عقیدہ ساتھی دی ربنا اللہ چی پالو جد مند اللہ دے ہم مستقامو دے وی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی لا الہ الا اللہ وی جنت دوزی اللہ وی چاچی لا الہ الا اللہ وی نیوی وما هم لمؤمنین اخو مؤمنان نیوی لا الہ الا اللہ نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ وی درو جن بھی اس مومنان نہیں کر گلی نشہد اوپر ہو بکار دائے چھ مومنان کر دی دلے ننا قالو وائی دی بے افواہیم مالے سبی قلوبیم پخلو باندیا کا توی کی روم کی نشتا لے دا قالو دا مطلب دے چیئے کی دا چاہ دا ہوتا سلا من قالا لا الہ الا اللہ دا چاہ چی دا کی دا ہوں جنت تا بازی پخلی ہوئی دا یا کی دا دا جنت تا بازی او چی تش پخلی ہوئی کی دے نگا ناغا مومن میں دا سارا ډېر آسان کړی چې لا اله الا الله وایا بس به جنت ته ځي. نن دا د جوړه سن جنت ته به وي خبر آسان کړی ده. من سره دوره خلکو کلمه وي او من سره دوره خلکو کلمه وي. من دوره مسلمانان کله من دوره مونږ خو چېرته ډېر کم مسلمانان کړي خدا شکر دے تاسو ډېر مسلمان ہو لے چھو مونږ به ډېر کم چې ته مسلمانان کړي لیکن مسلمان غوی چې دا به څنګه دې کارسا دا چتروا مددگار مالک دنا دی او نقصان دا ګل څو نشته چې واز الله نه در غوند چې پورې اواز دې نه دی غاری نه دا مشرکان دی خو دې وای نه مشرک ته دې دې له مشرک نه وای څو دی وای انا دې ځوان راوړې ګرام مشرک دې دې له مشرک نه وای دې وری مړی اوري نه نو خدای باندې دومره دې نه څه دا اوریدو دا خدا اللہ دا خدا پیغمبر نا اونا دا دا بل چاہدے انو دل آر سب مسلمان اخکاری نو قالو آیت سیند دیار لسن یقینا کسان قالو چیتی دسا دی ربنا اللہ چی پالو جزمونگا اللہ دے سم مستقامو ابیا مضبوط با جسل با دیوانی فلا خوفن علیہم پسن بھائی سیر بدئی بانی ولا ہم یحزنون ان بدئی غم دل شیا انابت ان تسلیم چاہ ہدایت و تسلیم ندرم استقامت نسلورم ربط القلب سورہ کاف گورا وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ايات غرا سوار لسم ان لسم دي بارا سوره كهف وربطنا على قلوبهم او مهر والمنگا فتاي راوستي دي منگا مضبوطيا راوستي دي منگا على قلبه على قلوبهم بلنو الغيباني سوار لسم آيات دي وربطنا على قلوبهم او فتايو لغول منغا مضبوطيا راوستي دي منغا بلنو الغيباني اذ قاموا كم واسي جودري دللي فقالوا بسو اللي ربنا مالک زمونگا پالونکا زمونگا رب السماوات والارض مالک دا سمانو دزمکی دے لن ندعو من دونه الہن چارم نرا مدد کو منگا سوا دی اللہ نبل سب مددگار لقد قلنا فتاقیس را اوبو آئے منگا اذن پدر وقتی کپل سب مرا مدد کل شطوطا زیادی وینا نتاولی دو اول انابت درم تسلیم درم استقامت سلورم ربط القلب چکہ دنیا روانی کی روانی کی با ادیو بخبل غیوان دی مستقیم اولاری مستقیم بدے بخبل غیوان دی اولاری چوز مصور ای نحل رارو لیو فلنوحی انہو حیاتا طیبا اس پہ اثر ای خوشحال ہوئی جو جاموی دغشان یل دے دکوراکی دغشان یل دے دا سوب می دغشان یل دے او تفوز تیوکا انا روی بادشاہ لاسلوئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دیوی راشد تا سر کل بادشاہی نیو سنجر بادشاہ والاوی او دا کن دا کن ناغو والا لاغا خط کبل سرو باندی جواب بولی کن جدری سنجری روح بہتم سیاہ باد در دل اجر رود حوثی ملک سنجرم آنگاہ کی خبر یافت مز ملک نیم شب من ملک نیم روز را بیر جون میں خرم دو سنجر بادشاہ دو چترائی گندی زما مخفور شی کدو دو دو بادشاہی خیال قدر زما زدی پیری دیا خدای دې زما ناموس د دې چترۍ غوندې تور دي د زما په زړه کې دومره هم تېرېږي چې وایي بادشاه او د هغه بادشاهي زمونږ د استاد ورپسې کلي راووتل که کسي راووتل دی وایي ما به هلته رسې ته بیا وګوره که نه زه به له شریعت جارو کوم جاروي که دا دې جارو شوی اړو که ته بل وخت کې وو نه افغانستان کې جارو شو انا نوریدل تا سواد بیرو با جاور کی جاور دا سجل دے دا دے حکومت دے کنا دے حکومت دے مرے دم رکھو مکڑی و استفا تک رکھو مور کڑی وی بڑی مکھ متایا پاتی شیر بڑی مکھ متایا پاتی شیر جاوی نو داس شیر رب تل قلب دے ناول انابت دویم تسلیم دریم استقامت نسلورم ربط القلب نزدی مقابلہ کے اوپورا شک اعراض شک نجدال یا خدا شک اعراض نجدال نجوڑی ختم القلب سورہ مومن اوپورا سورہ مومن سورہ مومن اگورا بیان حضرت یوسف علیہ السلام آیت اگورا سلور درشم ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما دلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کذالک یضل اللہ من ہو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار رجل مؤمن تقرير كيا أول فتاتي سراغ لأطاس يوسف عليه السلام مستهدين بالبينات فمجبو اختاره سرا بس ہمیشہ وہی تاسو بشد کیا اول پما دل تم بھی شکین بس ہمیشہ وہی تاسو بشد کی دارسنا چراغ یوسف علیہ السلام تاس سپاہی وانی سردی پوری ہر کلا حالت چوپات شے دے دا حالت لفظ دا چکلا دا غم مرشی پل فوج مرشی انوئی شہید شوا او کل جی بل سمر شی آنو دے وی حلاک شو نو دا زمون دا جی اسطلاح کی بد لگی دا ماں میرا بند دا زمرا بد مرے دا پیغمبر بارکی وی حتی اذا حلاکا حتی تردی پوری اذا حلاکا ہر کل جی مرشدا یوسف علیہ السلام نوویل تاسو ہرگی دراؤبن لیگی اللہ رسول دن رسولا یو پیغمبر یہ ڈیر بہتر پیغمبر ہوں جیسے واغت کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب دغشانی گمراہ کئی اللہ آغسو چاگل مسرفون بیاتے کون کے مرتاب شک کون کے نگر اول شک رہے نو کذالک یضل اللہ دا اس شیرے دا اعراض بے خبر مختلف وعند الذين آمنوا اپنی دعا کسان واندی کی ایمان روڑے دے سشے دا جگر کند دے کذالک دلشانی یتبع اللہ مہر وی اللہ فطول زڑو تکپور کون کی سرکشی کون کیا فما دل تم بھی شکین کذالک یضل اللہ اعراض انو الذین یجادلون جدال یتبع اللہ على قلب کل متکبر جبار مسلور خبری شویہ انابت شک تسلیم نو اعراض نو التا کی استقامت نو دلتا کی دال نو التا ربط القلب نو دلتا ختم القلب دا سیلی احوال دا منقادینو او احوال دا موردینو دا سجر سلور دیا کل کل حضر شیر رحمه اللہ فاخر رضوان نبیوی لا یسیر رجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعا واربعا في اربعين لاربعين كاربعين ذات بشوروش نسالور سالور سالور سالور هذا شمار هذا شمار نتاون من سالور قسم مشركان بي سالور قسم شرك ديا سالور قسم مشركان نسالور قسم شرك نداشانية احوال منقادينو احوال موريدينو نو سالور قسم دلائل سالور قسم دلائل نو بس دا بشوروشن نو داشانية نو صدر اربع اربع ايراج مقريو اغيلة بي اربعيات بي اغيلة بي سي اربعيات او بيا بي يو يو خو يو يو بي خو دا اسو قرآ ورپسی کلا اللہ غزات دے تسلیور کئی تسلیور کئی ذکر ضرب اخلیل را غلی مبتدین ای بخلاو آزکری دا دی یهود اولاد دے مبتدین دی یهود بیمان اولاد دے ضروری خلاب آزکری دانمانی آزنمانی دانمانی آزنمانی نامین بیوانان حکویی دینا نیوری آزن شک کی رشی شک کی راشی رب گمراہ کے جسم رب گمراہ کولے شنی اصور رب گمراہ کی یوم نشی گمراہ کولے خلے اچھنی دا دائی پسی مولنی کی دیر دائی پسی مولنی کی نسی چاہو سا داخل آوری داشان اچھنی دلی امرک برا گلی ایتن نشی کولے ایتن نشی کولے دا سوشے دے دا دا مترین و حال دے نو ظلال خام خاصت مخبر سی ہی کنا نظر تسلی و آورا